खुदी से लापता हूँ खुदी से लापता चीखती मेरी खामोशियाँ यहाँ बेख्वाब से ख्वाब है ख्वाबों में मेरे गुरदुरे सन्नाटों में कहीं तो कैद मेरी आहटे हैं बेशाख्ता इस दर्द से अब ले जा चुड़ा के ले जा तू मुझे खुले आसमां में ले जा तू मुझे अपने जहां में करके रहा तू ले जा अब ले जा तू ले जा मुझे ले जा हो अब दबी दबी आवाज है सभी अल्फाज है नाराज क्यों साज है गानों से मेरे चुप रही है वो शिकायतें शिकायतें न जाने क्यों अपनी चाहते बेशाख्ता इस दर्द से अब ले जा छुड़ा आसमां में अपने जहां में करके रहा तू ले जा अब ले जा टूटा है भीगा भीगा है ख्वाबों का निशान ओ मन रूठा रूठा है अब अकेला है यादों का जहां अनजाने लोगों की करके रहा तू ले जा ले जा ले जा ले जा मेरी जा ले जा